hikaye. Gönlüm düşürce aşka, her ayrılık ayrı, yalnız kişiler başka. Her ayrı yalnızlık aynı tanıdık telaş. Her ayrı her şey ayrı, sanki birbirine eş. Geçer geçer daha öncekiler. Geçer neler neler geçmedi ki, yine düşer divane gönlüm aşka, aşka, aşka. Daha öncekiler gibi bu da geçer. Neler neler geçmedi ki.